Tabi cennet, ölüm yok cennette ama. Tabii. Yemezse yaşıyorsan yine bak cennette. Yavrum gülümsedi. Gel zaman size onu kavuşturayım ben de muhtemelen bakacağım böyle böyle. Aldı onu da getirdi. Getirdi. Sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamber yatırırlar orada yere. Cennete bir leğen getirmiş. Leğen cennetten bir kap getirmiş böyle. Tabi cennet kapları diye benzemez muhtemelen böyle artık. Benzemez. Melekler Peygamber'in göğsünü yardılar muhteremler. Düz be yardılar göğsünü be yardılar. Kalbini çıkardılar. Ama ağrısız, kansız, bıçaksız böyle. Yani melekler buna tasarruf diyor, tasarruf diyor muhterem eder. Mesela melek Rab izin verirse bir nazar tasarruf eder böyle, o binayı yıkar, paramparça muhterem böyle. Demir eritir böyle melekler de. Melekler Peygamber Hazretleri'nin göğsünü yardılar. O yönden aşağı doğru böyle. Uzunlaması yaptılar. Açtılar göğsünü, açtılar göğsünü. Tabii kan da yok. Ağrı yok. Bıçak yok. Şey bu şekilde böyle. Kalbini çıkardılar. Yıkadılar. Neyle? Zemzem suyuyla. Bakın zemzem suyuyla böyle. Yani Cebrail Aleyhisselam cennet gelirken oradan kap getirdi. Leğen getirdi. Böyle. Neyse o. Kap getir oradan böyle. Oradan cehennem suyu getirmedi. Bakın zemzem suyu kıymetli mi konu? Zemzem suyu böyle. Zemzem suyuyla Peygamber'in kalbi yıkadılar. Böyle. Biraz da içindeki kara kan vardı kapta böyle. O işte evham korku hep ona gelir böyle. Kara kan vardır kalpte. Onu yıkadılar. İçini kalbini imanla nuru doldururlar içerisinde böyle. Yapıştırır. Hiç acı yapmıyor. Yeri belirli tabi. Kendisini böyle. Buna ameliyat deniyor. Manevi ameliyat. Evliler arasında baştan geçer bu. Onlar ki rüyada olur. Olur böyle şey. Yani evliler arasında o makamı geçer zamanlar o da ameliyat tabiri evliyada böyle. Kalbi bir temizlenir. Neden muhteremler? Çünkü Peygamber gidecek göklere. Neler var gökte muhterem böyle? Yani dünyadan büyük melekler, güneşten büyük melekler böyle, heybetli melekler neler neler neler var bu şekilde. Tabii bir insanın peygamber de olsa bir beşerin kalbi buna dayanamaz, kalp durur. Dayanamaz onlara muhtemelen böyle. Bunun için onlara tahammül etmesi için bu gerekti muhtemelen böyle. Gerekti böyle. Yani kalbindeki o karar alındı, temizlendi kalbi, zemse yıkandı. İçi iman nuru dolduruldu. Kalp genişledi. Ki Mevlam buyuruyor. Elerim neşrahlike saldırak. Elerim neşrahlike saldırak. Abi senin sadrını açmadık mı? Açmadık mı senin sadrını göğsüne böyle böyle. Yani her şeyi kalp genişledi. Göğüs genişledi. Kalp genişledi. Her şeyi artık kabul edebilir ben artık böyle. Tabi ciğerini de görecek, peygamber de görecek, bunlar görecek, bunları böyle. Sonra Peygamber Hazretleri beraber Meşid-i Haram'dan, yani Kabe'nin bulunduğu yerden bura getir Cebrail Aleyhisselam. Ya Resulallah, bin bura. Bunun üzerine bin. Peygamberimiz bura binecek. Bura bindirmiyor ama huzur yapıyor bura. Allah Allah. Cebrail sen de ki Burak ne oldu sana? Bak sen aşıktın Muhammed Aleyhisselatü Teala böyle. Onun için kavuş neyi böyle yapıyorsun? Benim bir şartım var. Ne şartın? Kabirden kalkıp da mahşere gideceği günde benim üzerine binerse o zaman dururum böyle. Peygamberimizler evet binerim söz verdi muhtemelen böyle böyle. Söz verdi. Tabi Burak teslim olmaması da böyle. Peygamberimizin bindi. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de o gün nasıl geçti, o günü geçti Peygamberimizin? Zulüm, baskı, işkence, hakaretler, karanlık zulümat dönemi Mekke'ye muhtemelenler. O Allah'ın Resulü Hatip Enbiya Hazretleri, son peygamber, peygamberlerin peygamberi, Hatip Enbiya o makamda. Allah'ın o şeyleri kuralı muhtemelen koydu, kuralı böyle böyle. Sabır, tahammül Allah yolunda gerekiyor bakınız. Sabır, tahammül gerekiyor böyle böyle. Gerekiyor.

Hayır. Len terani göremez. Neden? Dünya bedenine dayanamaz ki muhtemelen buna cemalullah'a dayanamaz ki. Yani. Bakın bir Cebrail gibi bir ulu melek, kutsal melek muhtemelen. Kutsal melek, mukaddes melek Cebrail gibi. Onun bile tahammülü yok böyle göklere. O garip alem çıkmaya baktığında yanacak. Yani muhtemelen böyle. İnsan ne olmaz mı? Et kemik yönü muhtemelen böyle. Et kemik yönü böyle. Meram buyurdu. Len terani. Sen şu kadar daha bakın böyle. Daha param olurdu. Hüseyin düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Harun Musa ve sayıka böyle. Harun Musa sayıka böyle. Düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Şimdi, tabii Peygamberimiz neydi amacı muhteremler? Cemalullah muhteremler. Cemalullah böyle şey. Kim elan buyuruyor? Mâzâgâ basarû ve mâ teğâ. Mâzâgâ basarû ve mâ teğâ. Bak. Peygamber Aleyhisselatleri vuruş ediyor böyle. Makamdan makama böyle. Alemden aleme böyle. Ne varlıklar, ne alemler, cennetler, o ulu azim melekler, melek melekler, neler. Ama mağaza göre basarı. Peygamber diyor, bakmıyor. Yani bakmadı Peygamber diyor böyle. Ve mataka kalbi bir tane azmadı muhtemelen. Yani manevi yolda Allah diye yanan bir şey görmeyecek muhtemelen. Mesela bir zaman kıldım ve arkaya çekildim muhtemelen bey bak. Mağaza gal basarı. Zeyi kayma. Yani göz bir yere kaymak mı böyle. Ve mahtaka böyle şey. Ve Hazretleri bu şekilde aşk ilahi muhtemelen. Cizmi ilahi peygamber böyle. Halde makamlar muhtemelen. O makamların verin. Milyonda bir evliya verirsin. Evliya düşüyor durur muhtemelen. Kaldıran muhtemelen böyle. Yani Cebrail dayanamıyor. Bak Cebrail dayanıyor muhtemelen böyle. Dayanıyor bunlara. Peygamber nasıl dayanıyor? Kalbi yıkandı muhtemelen. Rabbi işte böyle. Açıldı. Ferah açtı bu şekilde. Yazını okudum muhteremde. Şimdi kimse şey yapmamışlar böyle. Nasıl bulsa hafta inşallah devam eder inşallah böyle. Oradaki makamlar. Peygamberimizin verdiği oradaki hediyeler, ümmetin verdiği hediyeler, bize hediyeler. Peygamber dünya dönüşü. Dünyada karşılamış peygamberimizin inşallah haftaya o konuşuldu inşallah. Yeter Fatiha.